999 zł. Teraz za jedne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 stycznia, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szóstą rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza w Europejskim Centrum Solidarności odsłonięto tablicę ku czci prezydenta Gdańska. Awaria wodociągu w Kłodzku. Wody nie ma prawie w całym mieście. Naprawa może potrwać do wieczora. Pałac Buckingham potwierdza. Król Karol przyjedzie jeszcze w styczniu do Polski. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odsłonięto tablicę pamiątkową Pawła Adamowicza. Uroczystość rozpoczęła dwudniowe uroczystości w szóstą rocznicę tragicznej śmierci prezydenta miasta. Jego następczyni na tym stanowisku, Aleksandra Dulkiewicz, dziękowała za to symboliczne upamiętnienie Pawła Adamowicza. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę dyrekcji i pracownikom Europejskiego Centrum Solidarności, że chcemy tę tablicą nową upamiętnić prezydenta Pawła Adamowicza, osobę, bez której determinacji Europejskie Centrum Solidarności tutaj w Gdańsku by nie powstało. Wdowa po prezydencie, Magdalena Adamowicz, przypomina, ile wysiłku kosztowało Pawła Adamowicza stworzenie centrum. Wymagało umiejętności godzenia wody z ogniem, posadzenia przy jednym stole mocno skłóconych stron polskiej sceny politycznej, podkreślała europosłanka. Pojednania, które niestety szybko zostały zaprzepaszczone. Dziś odsłaniając tą tablicę, bardzo liczę, że duch polskiego współdziałania, polskiej współpracy, polskiej solidarności, który powołał to miejsce do życia, w końcu przemówi nam wszystkim do rozsądku. Dziś jeszcze zostanie wręczona nagroda imienia Adamowicza. Wieczorem zostaną złożone kwiaty w miejscu, gdzie prezydent został zaatakowany. Potem w Bazylice Mariackiej odbędzie się modlitwa międzywyznaniowa. Mieszkańcy niemal całego Kłodzka na Dolnym Śląsku nie mają dostępu do wody pitnej. To skutek awarii sieci wodociągowej w rejonie ulicy Bohaterów Getta. Burmistrz Michał Piszko przekazał, że przewidywany optymistyczny termin usunięcia awarii to 15, ale naprawa może potrwać do wieczora. Ustalono już przyczynę, a na miejscu pracuje ekipa remontowa. Awarii uległa rura, dokładnie opaska, która jest na rurze. Problem też jest z tym, że jest to jedna z głównych ulic naszego miasta, więc też są korki. Też chciałbym zaapelować do kierowców, aby w okolicy ulicy Bohaterów Getta, ronda na placu Jagieły, omijali to miejsce, ponieważ tworzą się tam korki, a ekipa remontowa musi pracować z wyłączonym ruchem na ulicy. Podstawiono beczkowozy z wodą pitną. Do awarii doszło około godziny 8:00 i przerwa w dostawie wody obejmuje teren niemal całego miasta z wyjątkiem osiedla Pruczkowskiego. Dwie osoby zginęły, trzy są ciężko ranne po ataku nożownika w Niemczech. Do tragedii doszło w budynku wielorodzinnym w przygranicznej Brandenburgii. Według policji główny podejrzany został zatrzymany. W niejasnych jeszcze okolicznościach zaatakował w bloku w miejscowości Kazekow, 30 km od Szczecina. Śmiertelne ofiary to kobieta i mężczyzna, podobnie jak kolejne dwie osoby, które zostały ranne. Ich stan jest określany jako ciężki. Według pierwszych informacji wszyscy są obywatelami Niemiec. Dziennik Bild twierdzi, że chodzi o osoby spokrewnione i tragedie w rodzinnym gronie, a sprawców jest dwóch. Adam Górczewski, Polskie Radio. To już oficjalne. Król Karol III przyjedzie do Polski na obchody wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Komunikat Pałacu Buckingham potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów. To będzie piąta wizyta Karola w Polsce, ale po raz pierwszy przyjedzie tu jako król. Nieoficjalne doniesienia mediów sprzed miesiąca teraz znalazły potwierdzenie w komunikacie pałacu. Król będzie uczestniczył w upamiętnieniu w miejscu pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, by uczcić 80. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, informuje Buckingham Palace. Brytyjski monarcha ma się wcześniej spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą oraz mieszkańcami Krakowa. Ostatnio Karol był nad Wisłą 15 lat temu, jeszcze jako książę Walii. Adam Dąbrowski, Polski Radio, Londyn. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Dostateczna w Kolbuszowej, w województwie podkarpackim oraz w Zgierzu pod Łodzią. Poziom zanieczyszczeń w tych miejscach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a warunki sprzyjają wszelkim aktywnościom na zewnątrz. Między 16 a 18 warto oszczędzać energię z powodu przeciążenia sieci. Obecnie na 88 rzekach w kraju obowiązuje stan ostrzegawczy. Alarmowy tylko na Zalewie Szczecińskim w Trzebiarze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie w wielu regionach z przejaśnieniami. Najwięcej chmur na południu i tam wciąż opady śniegu, choć już coraz słabsze. Na północy silny wiatr.

I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Dzisiaj będzie bardzo dużo przepięknej muzyki, chociaż złożenie, które wśród dwóch bohaterów naszego dzisiejszego spotkania zaplanowałam, może wielu osobom, tak myślę, gdybyśmy wyłącznie stereotypami się posługiwali, sprawić duży kłopot, ponieważ postanowiłam obok siebie złożyć dwie opowieści. Od razu przyznam, że na rzecz tego pierwszego z bohaterów, którego za chwilę wymienię, będzie jednak przechylona szala, a mianowicie w jednym spotkaniu muzycznym w poniedziałkowej tonacji trójki, które to tonacje często mają punkt wyjścia w kinie, w serialach, zestawić obok siebie Boba Dylana i, uwaga, Avicii'ego. No tak, Bob Dylan to oczywiście i serce trójkowych słuchaczy i słuchaczek od razu mięknie, ale Avicii pewnie może wzbudzać takie co najmniej drżenie serca w przeciwnym kierunku. Jednak spokojnie, tak naprawdę trzymając się filmów, chodzi o opowieści o życiu, o te sytuacje, które często przeżywamy nie tylko w związku z muzyką, ale właśnie oglądając filmy przywołujące postaci muzyków. A ja rzeczywiście w ostatni weekend podwójnie zafundowałam sobie taką dawkę. Z jednej strony obejrzałam dokument, który właśnie poświęcony jest Avicii'emu, a z drugiej strony obejrzałam film fabularny kompletnie nieznany. Tak na polski przetłumaczono tytuł najnowszego filmu Jamesa Mangolda. To jest ten film, o którym już wszyscy bardzo dużo wiedzą, ponieważ informacje o tym, że Timothée Chalamet wciela się w rolę Boba Dylana i że postanowił wszystkie utwory w filmie wykonać sam, i to zarówno jeżeli chodzi o śpiewanie, jak i granie na gitarze. Te informacje docierały do nas znacznie wcześniej niż szansa na to, aby obejrzeć sam film. Oba te filmy, właściwie film o Avicii jest już dostępny na jednej z platform streamingowych. Oficjalnie film dotyczący Boba Dylana wchodzi do kin 17 stycznia, ale już można go oglądać na pokazach przedpremierowych i stąd to właśnie dzisiaj połączenie bardzo kosmiczne w tonacji trójki. I zaraz więcej o tych punktach wspólnych, bo jest ich bardzo wiele w biografii obu artystów, ale najpierw oczywiście muzyka. Farewell, Angelina, the bells of the crown are being stolen by bandits. I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow. But farewell, Angelina, the sky is on fire and I must go. They There's no need for anger, there's no need for blame. There's nothing to prove, everything's still the same. Just a table standing empty by the edge of the sea means farewell, Angelina. The sky is trembling and I must leave. The Jack and the Queen have forsake the courtyard. 52 gypsies now file past the guards. In the space where the deuce and the ace once ran wild. Farewell, Angelina, the sky is falling. I'll see you in a while. See the cross-eyed pirates sit perched in the sun, shooting tin cans with a sawed-off shotgun. And the neighbors, they clap and they cheer with each blast. But farewell, Angelina, the sky's changing color and I must leave fast. Valentino type tangos while the makeup man's hands shut the eyes of the dead, not to embarrass anyone. But farewell, Angelina, the sky is embarrassed and I must be gone. The machine guns are roaring and the puppets heave rock. And fiends nail time bombs to the hands of the clocks. Call me any name you like, I will never deny it. But farewell, Angelina, the sky is erupting. I must go where it's quiet. To był już Johnny Cash. I Walk the Line, a teraz Joan Baez dodaje Farewell Angelina. Nieprzypadkowo właśnie ten utwór w wykonaniu John, bo ten utwór napisał Bob Dylan. Pozostajemy w przestrzeni opowieści o chłopaku, który znikąd właściwie pojawia się w Nowym Jorku, aby z jednej strony spotkać ludzi, którzy chcieliby posłuchać jego muzyki, ale z drugiej strony w wątku opowiadanym w filmie kompletnie nieznany. Przybywa także po to, aby spotkać swoich wielkich idoli, muzyków, których słuchanie pozwoliło mu sprecyzować, co tak naprawdę młodego Boba, no w filmie już cały czas Dylana, sprowokowało w tej przestrzeni, która w sposób cudowny łączy słowa i melodie. A słowa, jak wiedzą doskonale fani Boba Dylana, były dla niego istotne od samego początku, kiedy tylko zaczął interesować się ekspresją tego, co mu w głowie siedzi. Oczywiście to połączenie i przywołanie Johnny'ego Cash'a i Joan Baez nie jest przypadkowe. Z jednej strony to jest ukłon w ogóle w stronę tych, którzy kochają filmy, bo James Mangold zrobił oczywiście Spacer po linie w roku 2005. Fani Johnny'ego Cash'a mogli ten film oglądać. No teraz zainteresowała go historia Boba Dylana, ale jednocześnie zarówno Johnny Cash, jak i John Baez to są postaci, które w filmie zatytułowanym Kompletnie Nieznany pojawiają się. Oczywiście jest to film fabularny, więc pojawiają się aktorzy, którzy, muszę powiedzieć, naprawdę w sposób niezwykle naturalny i przekonujący wcielają się w tych, których przecież znamy, a niektórzy z nas bardzo często słuchają. A na pewno byli oni słuchani i przez wiele lat ich muzyka była bardzo ważna dla słuchaczy i słuchaczek. Dlaczego Bob Dylan szuka bardzo spotkania z tymi, którzy ukształtowali jego wrażliwość? No, można byłoby oczywiście na ten temat dużo powiedzieć słów, ale można też ich po prostu posłuchać. This land is your land, and this land is my land, and the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting and the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, and the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me. Open the door softly, I've something to tell you, dear. Open it up no wider than the crack upon the floor. Open the door softly, I've something to tell you, dear. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside and study war no more. I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. I'm gonna talk with the Prince of Peace down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna talk with the Prince of Peace down by the riverside and study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war. Shake hands with every man down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna shake hands with every man down by the riverside and study war no more. I ain't gonna study war no more. Shake hands around the world, down by the riverside, down by the riverside, down by shake hands around the world. Down by the riverside, study war no more. Study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Wydaje się, że o nic prostszego nie chodzi, jak o to, żeby mieć instrument i głowę pełną melodii i tekstów, a potem złożyć to wszystko w taki sposób, żeby inni chcieli słuchać i najlepiej uczestniczyć w takich wspólnych wykonaniach, bo jeżeli coś niezwykle udanie, film kompletnie nieznany przywozi, przynosi, przypomina pewnie niektórym, to właśnie taki czas w historii, chyba mogę powiedzieć, świata, kiedy słuchanie muzyki nazywanej na świecie folkiem, czyli tej rzeczywiście najprostszej, wynikającej z takich podstawowych doświadczeń każdego człowieka, często doświadczeń trudnych, nasyconych problemami z biedą życiowymi, ale także problemami miłosnymi i dotyczącymi tej części każdej ludzkiej historii, no było czymś w zupełnie innym miejscu, czy też podchodzono do tego zupełnie inaczej niż dzieje się to dzisiaj. Nie po to, aby wartościować, opowiadam tę historię, tylko po to, że po prostu przenosząc się w czasy, w tym kontekście lat muzycznie 40., potem 50., ale kiedy zatrzymamy się przy Bobie Dylanie 60. XX wieku, jesteśmy po prostu w czasach, w których nie było jeszcze takiego nadmiaru bodźców, nadmiaru sposobów, w jaki możemy korzystać z muzyki, nasłuchiwać muzyki. W związku z tym udawało się jeszcze wtedy wyodrębnić rzeczywiście takie naturalnie tworzące się grupy ludzi dookoła pewnych ulubionych gatunków. Co zawsze ma oczywiście i jasną, wspaniałą stronę, kiedy wspólnie się przeżywa koncerty, uwielbia się tych samych artystów, ale też tę ciemniejszą, kiedy się nie daje tym artystom szansy na to, żeby eksperymentowali, żeby chcieli zmieniać coś w swojej karierze, w swoim podejściu do kariery, do pisania piosenek i do chociażby instrumentów, których się używa. I to jest oczywiście część historii artystycznej Boba Dylana, o której jego fani doskonale wiedzą. A nie fani mogą na przykład dowiedzieć się z filmu kompletnie nieznany, bo ten film opowiada historię przybycia Boba Dylana do Nowego Jorku, a kończy się właśnie w momencie słynnego występu na festiwalu w roku 1965, na festiwalu miłośników muzyki folkowej, czyli takiej, w której przestrzeni jesteśmy cały czas w dzisiejszej tonacji, przynajmniej do tej pory. Na festiwalu, na którym Bob Dylan zdecydował się zaprezentować swoje nowe oblicze, jak pisano, czyli to z wykorzystaniem elektrycznych instrumentów, co wtedy, jakkolwiek się to dzisiaj opowiada, zostało uznane za sprzeniewierzenie się ideałom, przejście na złą stronę muzyki i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawa historia i ona właśnie powtórzy się w opowieści o Avicii. Jednak chciałabym się zatrzymać przy tych artystach, których posłuchaliśmy wspólnie, bo Woody Guthrie i Pete Seeger to pewnie nie są artyści powszechnie znani, na pewno nie w Polsce. Być może w Stanach Zjednoczonych cały czas ich legenda i to, co zrobili właśnie dla muzyki folkowej, ale także dla różnych ruchów społecznych, które walczyły o demokrację, które walczyły o prawa człowieka, jest po prostu częścią historii Stanów Zjednoczonych i wiąże się też z innym fantastycznym wynalazkiem. Otóż w Stanach Zjednoczonych to zafascynowanie nagrywaniem, publikowaniem od samego początku było tak wielkie, że muzyce folkowej także towarzyszyło coś, co nazwano American Folk Archive, czyli niezwykłe przedsięwzięcie jednego niezwykłego, szalonego wręcz człowieka, który przemierzał cały kraj wzdłuż i wszerz i rejestrował tych naturalnych, domorosłych i tych bardziej znanych występujących na scenach festiwalowych artystów, tworząc w ten sposób bazę absolutnie niezwykłą. Każdy, kto oglądał film Zimna Wojna, może też spojrzeć na takich fascynatów muzyki tradycyjnej w naszym rozumieniu. Więc ta moda na rejestrowanie i ten pęd do tego, żeby nie pozwolić pewnym rzeczom umrzeć, to jest widocznie taki wątek, który pojawia się u miłośników muzyki na całym świecie, ale rzeczywiście to American Folk Archive jest takim pełnowymiarowym, pełnokrwistym dokumentem, z którego mogą korzystać kolejne pokolenia. A właśnie Woody Guthrie i Pete Seeger byli dla Boba Dylana takimi ludźmi, do których chciał się dostać, z którymi chciał się spotkać po to, aby im podziękować. I w filmie jest to bardzo pięknie powiedziane i zresztą właściwy utwór przywołany zostaje we właściwym momencie. I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Song to Woody, właśnie Woody Guthrie, jedna z dwóch oryginalnych kompozycji, które znalazły się na debiutanckiej płycie Boba Dylana, no bo tak, to były te czasy i zresztą teraz też to się zdarza, kiedy dostawało się już szansę na to, aby wydać własny album, to wytwórnia stawiała warunki i w latach 50., 40., 60., także to się powtarza w biografiach wielu artystów, tym warunkiem było unikanie własnego repertuaru na rzecz sprawdzonych piosenek. A więc przede wszystkim covery wypełniały ten debiutancki album Boba Dylana z roku 1962, poza dwoma wspaniałymi wyjątkami. Kiedy się słucha Boba Dylana, to nagranie, które za nami może jeszcze pobrzmiewa w uszach, trudno w ogóle sobie poukładać w głowie, że to jest głos należący do 20-21-letniego chłopaka. No ale właśnie, tak to dokładnie było. Całkiem dorosły, a może nawet o starej duszy i starym głosie człowiek zawitał w tych latach 60. na samym początku do Nowego Jorku, aby szukać swojej publiczności i dziękować swoim mistrzom. Z dużą łatwością pokonując najtrudniejsze momenty, czyli te, w których sztuka nie może znaleźć takiego związku z rzeczywistością, a przecież rzeczywistość dookoła wypełniona była zdarzeniami, które wręcz wymagały śpiewaków, którzy je opiszą. Na szczęście zawsze po drodze, gdzieś pod ręką, blisko, można mieć szczęście do ludzi. W przypadku Boba Dylana tak było, że znajdowali się tacy, albo znajdowały się takie, bo w tym kontekście to była dziewczyna, partnerka, przyjaciółka wieloletnia, która potrafiła przypomnieć, że po pierwsze jest coś takiego jak rzeczywistość i warto nawet w tych najpiękniejszych, uniwersalnych piosenkach zahaczyć się o ten wiatr, który absolutnie przynosi zapach zmiany, a z drugiej strony namawiały do tego, aby się nie poddawać i nie dawać przede wszystkim włożyć do szufladki wykonywania piosenek innych artystów. O tym jest właśnie ta opowieść, kompletnie nieznany. Słyszałam przed pójściem do kina, że to nudny film, ale myślę, że to musiała powiedzieć osoba, która nie lubi muzyki, bo serio trudno się nudzić wtedy, kiedy jako fan dostaje się to, co najpiękniejsze, czyli konteksty, a słowa nagle pasują tak genialnie do tego, co dzieje się w życiu artysty i co dzieje się w świecie dookoła niego, że aż każdy kolejny wers staje się jeszcze lepiej zrozumianym, jeszcze lepiej brzmi, jeszcze bardziej zapada w pamięć. O takie filmy walczymy. If you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling wind. Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long, for that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Traveling the North Country fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Powtarzam, 20-latek śpiewa. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. I'm right. writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. Line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. No właśnie, 20-latek śpiewający o zmianie, która musi nieuchronnie nastąpić, i w tym tekście te słowa, które nastolatkowie przez wiele kolejnych pokoleń wyciągali je. Nie krytykuj tego, czego nie jesteś w stanie zrozumieć. Pomiędzy wieloma innymi trafnymi spostrzeżeniami. Film Mangolda doprowadza do historii Boba Dylana, do występu na festiwalu w Newport w roku 1965. Jak wspomniałam wcześniej, pani Boba Dylana dokładnie wiedzą, co oznacza ta data i jaki album ukazał się właśnie wtedy, ale dla tych, którzy tak dokładnie nie śledzili albo jeszcze nie poznali twórczości Dylana, co myślę teraz stanie się ponownie modne, bo trudno się oprzeć wrażeniu, że obsadzenie Timothy'ego Chalameta wśród wielu oczywiście pochwał, które można dla jego talentu wygłosić, wiązało się także z zainteresowaniem 20-latków obecnych, a może i młodszych, twórczością kolegi dzisiaj już nieco starszego. Ale w czasach swojej młodości, zarówno pod względem złości na świat, szukania wolności wypowiedzi artystycznej, a nawet stroju i sposobu życia, zupełnie nieodległego od tego, jak żyją dzisiaj młodzi ludzie. A więc rok 1965, festiwal folkowy w Newport, wielka świątynia i też wielki sukces ludzi troszczących się o muzykę folkową w gromadzeniu publiczności, budowaniu zainteresowania właśnie tą muzyką. No i Bob Dylan, który przyjechał na ten festiwal po to, żeby pokazać swoje nowe oblicze. Bardzo malownicza scena niezgody publiczności w filmie, bardzo malownicze wspomnienia, które można w różnych miejscach znaleźć w opowieściach tych, którzy pamiętają tamte czasy. No ale też utwór, który kiedy go teraz słuchamy na antenie, myślimy sobie, matko, to naprawdę to mogło wzbudzać takie kontrowersje? Time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you.

kompletnie nieznane od 17 stycznia na ekranach kin. Dla tych, którzy Boba Dylana lubią, będzie to niezła przygoda, ale myślę, że dla tych, którzy po prostu kochają muzykę i opowieści o artystach, to może być także dobre doświadczenie. Bob Dylan nie urodził się Bobem Dylanem, a Avicii nie urodził się Avicim, a bardzo, co jest dla mnie samej zaskakujące, historie tych dwóch artystów się spotykają. Avicii, czyli Tim Bergling, ma z kolei dokument, a właściwie po jego śmierci ludzie zafascynowani jego twórczością, docierając do fenomenalnych zbiorów archiwalnych, także takich, które po prostu rodzina Avicii'ego przez lata gromadziła. Zbudowali film I'm Tim, film, w którym tak wiele elementów opowieści o tych dwóch artystach spotyka się albo wręcz biegnie tymi samymi ścieżkami, że można wręcz czasami odnieść wrażenie, że ogląda się tę samą opowieść, tylko zmieniły się czasy i zmieniła się muzyka. Wszystkie elementy dotyczące kariery, szukania swojej drogi, niezrozumienia przez wytwórnie, szufladkowania, próby wydobycia się z szufladek, ale przede wszystkim, co najpiękniejsze, moment sprzeniewierzenia się własnej publiczności, czyli wystąpienia, tak jak Bob Dylan z elektrycznymi gitarami, w zupełnie inny sposób na festiwalu Altra w przypadku Avicii'ego, na festiwalu, na którym przyzwyczaił wszystkich do grania konkretnej muzyki, w konkretny sposób produkowanej i służącej przede wszystkim do rozrywki. I ten moment, w którym przywozi na festiwal oczekujący tego samego, co zawsze, swój pomysł na nową płytę, pomysł dotyczący wykorzystania muzyków grających na żywych instrumentach, wokalistów na żywo śpiewających do muzyki elektronicznej i porównywalna klapa, jeżeli chodzi o odbiór, jak występ Boba Dylana w Newport, to po prostu wręcz ciarki, kiedy te dwie historie opowiadane przecież w zupełnie inny sposób, bo z jednej strony dokumentalnie, a z drugiej strony fabularnie, spotykają się w tym super istotnym dla każdego artysty momencie, czyli momencie, w którym sława spada znienacka, za sławą idą oczekiwania publiczności. Publiczność chce cały czas słuchać tego samego, wykonywanego w ten sam sposób, a artysta czuje, że dalej tak nie może i musi znaleźć koniecznie sposób, aby albo zrezygnować z wyrażania się poprzez muzykę, albo też eksperymentować z formą i szukać tej, która daje artystyczne spełnienie. I co więcej, zamierzam zagrać właśnie Avicii'ego z płyty, która ukazała się już po jego śmierci, płyty, nad którą pracował, ale nigdy jej nie dokończył, i płyty, która miała być kolejnym krokiem w stronę odejścia od muzyki produkowanej wyłącznie w komputerze, w takich studyjnych warunkach, właśnie w stronę uwzględniania tego wszystkiego, co mogą ze sobą wnieść nieprzewidywalni, niemachinalni, niezłożeni z kodów zero-jedynkowych, ale z tej całej komplikacji ludzie. Dwa filmy, dwie opowieści o muzykach, bardzo wiele punktów wspólnych, wiem, kompletnie inne dźwięki, ale wbrew pozorom okazuje się, że o czymś, co nazwałabym geniuszem, można opowiadać, oddając jak najwięcej miejsca, w tym przypadku muzyce, bo ci artyści poprzez muzykę się wyrażają i wyrażali. I to jest chyba najlepsze wyjście, więc zamykam kramik ze słowami. Agnieszka Szydłowska, Maciej Załęcki i zostaje już tylko muzyka. Can you see my emotions sinking away in slow motion? Like a break in the ocean, just getting lost out at sea. Can you see my emotions? Say, can you see my devotion? Like a break in the ocean, just getting lost out at sea. I hear what you're saying, I got a bad reputation. And now you got me praying for a better situation. Feeling like I'm down, but down, but down, oh. Feeling like I'm down, but down, but down, oh. Guess it's gonna follow me wherever I go. Guess it's gonna follow me, I know. I know that you've been talking. You never see me sleepwalking. Drifting out into nothing, rolling

Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, lubię, Barbara. Mhm. A co? Albo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej.